Wybiła północ, to program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 14 sierpnia. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie siły w Rosji i Amerykanie zapewniają, że nie mają z tym nic wspólnego. Wizy studenckie pod lupą ministra spraw zagranicznych. Ponad 1000 osób zatrzymanych, Londyn podsumował niedawne zamieszki. W obwodzie kurskim w Rosji pod ukraińską kontrolą znajdują się 74 miejscowości, potwierdził prezydent Ukrainy. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski powoływał się na informacje dowództwa wojskowego. Napływały dziś meldunki od głównodowodzącego syrskiego o sytuacji na froncie i naszej operacji w obwodzie kurskim. Rozszerzamy rejon aktywnych działań. Dowódca poinformował, że nasze siły kontrolują 74 miejscowości w regionie. Dziękuję każdemu żołnierzowi, każdemu dowódcy, którego działania to zapewniły. Rosjanie z zagrożonych działaniami wojennymi terytoriów obwodu kurskiego ewakuowali około 200 tysięcy cywilów. Ukraińska operacja w obwodzie kurskim stworzyła prawdziwy dylemat dla Putina, powiedział prezydent USA Joe Biden. Był to pierwszy jego komentarz na temat ukraińskiej ofensywy na terytorium Rosji. Przedstawiciele administracji dotąd z rezerwą odnosili się do sytuacji, ograniczając się do twierdzenia, że decyzje na temat operacji wojskowych Ukraińców należy do Ukrainy, a USA nie były uprzedzane o operacji w obwodzie kurskim. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre zaznaczyła, że Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w ofensywę Ukrainy wewnątrz Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uszczelnia system wydawania wiz studenckich. Resort wydał wytyczne dla wszystkich konsulów związane z weryfikacją wykształcenia obcokrajowców, którzy ubiegają się o przyjęcie na polskie wyższe uczelnie. Chodzi przede wszystkim o właściwe udokumentowanie zdania matury. Nowe wytyczne nie wiążą się z żadnymi zmianami przepisów. MSZ tłumaczy, że chce jedynie respektowania już obowiązującego prawa. Matura jest dokumentem, który uprawnia do studiowania. Tymczasem mieliśmy takie praktyki w ostatnich latach, w których szkoły wyższe przyjmowały na studia osoby niedysponujące świadectwem maturalnym. Tłumaczy podsekretarz stanu w polskim MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Audyt przeprowadzony w resorcie wykazał, że niektóre uczelnie pozwalały nawet rozpocząć studia bez złożenia wymaganych dokumentów. Te miały być później uzupełnione, ale nikt tego nie pilnował. Stosowano formułę tak zwanej warunkowego przyjęcia na studia, przy czym to prowadziło do sporych nadużyć. Część osób, która nie uzyskała wizy pracowniczej w Polsce, następnie zostawała studentem i tak omijała przepisy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A według MSZ-u niektóre uczelnie z rekrutacji cudzoziemców uczyniły sobie dodatkowe źródło dochodu. MSZ pracuje obecnie nad nowelizacją kilku ustaw, które mają uszczelnić cały system wizowy, a jedną z propozycji jest łatwiejsze skreślenie uczelni, która nie weryfikuje dokumentów kandydatów z listy podmiotów mogących przyjmować na studia cudzoziemców. W Wielkiej Brytanii policja zatrzymała ponad 1000 osób w związku z zamieszkami, które wybuchły po ataku nożownika na trzy kilkuletnie dziewczynki w Southport koło Liverpoolu. Co najmniej 570 osobom postawiono zarzuty. Uczestnicy protestów manifestowali hasła antyimigranckie i antymuzułmańskie. W mediach społecznościowych rozpowszechniano fałszywe informacje, jakoby sprawca był muzułmańskim azylantem. Przez ostatnie 2 tygodnie zamieszki przetoczyły się przez kilkadziesiąt miast Anglii i Irlandii Północnej. Sytuacja na ulicach uspokoiła się przed weekendem. Wilki pojawiły się pod zabudowaniami w miejscowości Siedliska w powiecie łukowskim. Drapieżniki zaatakowały w nocy psa na jednej z posesji. Opiekunka zagryzionego czworonoga pani Barbara mówi, że wilków było kilka. Tu przeleciały, złapały, to większą suczkę i pożarły gdzieś, wyniosły. Teraz szczątki tam jeden sąsiad znalazł, tego pieska, a syn wyskoczył, to tutaj stanął, zaświecił, to tu z 5 czy 6, mówi, mamo, to wilki. Wystosowaliśmy w mediach społecznościowych komunikat do mieszkańców, aby zachowali ostrożność, mówi zastępca wójta gminy Wojcieszków Piotr Goławski. W momencie, gdy podczas spacerów po lesie spotkamy wilka, nie należy tutaj popadać w jakąś panikę, zachować ostrożność, na spokojnie odejść, oddalić się od tego miejsca. Poleciliśmy też zabezpieczyć swoje gospodarstwa, zabezpieczyć zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie w taki sposób, żeby ten dostęp wilków był utrudniony. Według ekspertów wilki są płochliwe w stosunku do człowieka i zwykle unikają ludzi. Wilki są objęte ochroną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od jutra wracają upały, temperatura maksymalna, właściwie od dzisiaj, temperatura maksymalna od 23 stopni na Półwyspie Helskim, około 28 w centrum, do 31 na południowym wschodzie, na południowym zachodzie będzie bardzo słonecznie, wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, miejscami na południu i północy porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. After all the days of waiting, we were suddenly released. We filled our pockets with good fortune and headed out east. There were rumors on the highways. There were shadows of the war. It was the first summer after, and the last summer before. We bought flowers for the wedding in the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there. The ghosts of empire, the legends of the war. It was the first summer after, for the last summer before. Cóż, Nie spodziewali się pewnie Państwo takiego początku audycji Ciężko na Sercu i ja, prawdę mówiąc, takiego nie planowałem, ale dziś wydanie poświęcone czeskiemu festiwalowi Brutal Assault, który odbył się w miniony weekend w Jaromierzu. Dominował oczywiście metal we wszelkich odmianach, z naciskiem w dodatku na ekstremę, na death, na black i thrash, ale ostatnim dla mnie koncertem festiwalu i jednym z ostatnich w ogóle był występ New Model Army. I to było fantastyczne doświadczenie. Pieśni brytyjskiego zespołu w połączeniu z tekstami i głosem Justina Sullivana mają pewien szczególny wydźwięk, który nazwałbym udanym zestawieniem głębokiego humanizmu z apokaliptyczną rezygnacją. Przejmujące to było, dawało do myślenia i zarazem było po prostu piękne. Na pożegnanie Justin rzucił ze sceny: życzę szczęścia, będzie nam wszystkim bardzo potrzebne. I jak sobie pomyślę, do jakiego świata wróciłem z tego festiwalu, jak poczytam te doniesienia z wszystkich aktualnych frontów, wszystkich toczących się wojen, albo jak sprawdzę, jak głębokie jest szambo, które wybiło choćby przy okazji Igrzysk Olimpijskich, no to nie sposób przyznać Sullivanowi racji. Choć oczywiście człowiek zawsze się będzie łudził, że nie spełni się ten najgorszy scenariusz. Na dalekim horyzoncie widać linię cienia. To mogą być chmury burzowe, ale równie dobrze mogą to być góry. Mountains, it could be stone clouds, and it could be gdzie moje maniery? Przepraszam najmocniej i witam Państwa serdecznie w nocy wtorku na środę po północy, a więc wśród brzmień ciężkich jak samo życie. Nazywam się Jarek Szubrycht i czekam na Wasze maile pod adresem ciężkomałpapolskieradio.pl. Audycję wydaje Mariusz Owczarek, a jej dzisiejszym tematem jest festiwal Brutal Assault. Czy New Model Army, którzy tak mnie zachwycili, dali moim zdaniem najlepszy koncert na tym festiwalu? Na pewno jeden z najlepszych, choć konkurencja była mocna. Choćby taka Julie Christmas, która wyszła na scenę w przedziwnej muszo-kosmicznej masce, takiej, że Björk mogłaby pozazdrościć. Poza tym figurę i sukienkę miała tej takiej figurki baletnicy, które obracają się w pozytywkach, tylko może figurki z ciemnej strony, z horroru, bo obwiązana była jeszcze do tego jakimś drutem. Makijaż miała raczej upiorny niż elegancki i oczywiście raczej krzyczała niż śpiewała słodko. Za to była bardzo w tym wiarygodna. Zespół Julie Christmas zabrzmiał fantastycznie, świeżo, wszystko tam się zgadzało. A ja wybrałem piosenkę opatrzoną tytułem Not Enough, żeby wyrazić mój niedosyt po brutalowym koncercie Julie Christmas. I choć widziałem ją nie po raz pierwszy i nawet nie jedyny w tym roku, takie to było dobre, że chciałbym powtórkę jak najszybciej. No rest for the wicked. audycja już trwa dobrych parę minut, ale ktoś mógłby narzekać, że jeszcze prawdziwego metalu w niej dzisiaj nie było. Już nadrabiam zaległości. Fani black metalu chociażby mieli w tym roku na Brutalu używanie, bo na festiwal zjechali zarówno wykonawcy, którzy są legendami gatunku, jak i ci, którzy nigdy zbyt wielcy nie urośli, choć być może powinni, a nawet ci, co jeszcze mogą namieszać, bo jeszcze są na początku drogi i zdaje się, że idą w dobrym kierunku. Widziałem na przykład całkiem niezły późnonocny koncert włoskiego Mortuary Drape, fragment Yellow Eyes, to Amerykanie, którzy mnie zaintrygowali, ale nie na tyle jednak, żeby mnie popędził za chwilę na coś, co jednak interesowało mnie bardziej. Nie jestem pewien, czy Impaled Nazarene jeszcze uchodzą za black metal. Wiem natomiast, że podchodzą do fanów i do swoich obowiązków na pełnym punk rocku, więc było to bardzo niedobre. Może w ciasnym klubie, gdzie niewiele widać i słychać, ale za to kult sączy się ze ścian. Taką amatorkę dałoby się pomylić z undergroundową surowością. Duża scena niestety obnażyła Finów całkowicie. Nie byli jednak najgorsi. Gorszy był zespół dla odmiany doskonale przygotowany do koncertu, ba, wyposażony w orkiestrę symfoniczną. Czeski Born of Fire przygotował specjalnie na Brutal Assault jakieś dzieło, w którym instrumentalny black metal, pełen banalnych melodyjek i pompatycznych, aranżacyjnych fikołków, dopompowany był wspomnianą orkiestrą, która równie nieciekawie grała, za to z podobną powagą i z podobnym nadęciem. Całości dopełniały wizualizacje typu Piękna nasza Czechia cała, pokazujące zabytki, lasy oraz rzeki z lotu ptaka. Nie zdziwię się, jak Born of Fire dostaną za to dzieło wysokie wynagrodzenie państwowe. Chciałem powiedzieć wysokie odznaczenie, ale pewnie odznaczenie idzie w parze z wynagrodzeniem. Ja natomiast dostałem ataku śmiechu i przyznaję, że mimo to nie mogłem oderwać oczu, nie mogłem z tego koncertu wyjść. Przerażony byłem tylko tym, że ten koncert zgromadził tak dzikie tłumy, no ale może ludzie zostali tak jak ja, po prostu oszołomieni. Ale niestety większość dziarsko wiwatowała pomiędzy utworami. Naprawdę wam się to podobało? Nie jesteśmy tacy sami. Widziałem też na małej scenie, bez orkiestry, bez choćby nawet jednych skrzypeczek, fragment występu naszego rodzimego Totenmesse. Ich Fictionlust to jedna z najlepszych ubiegłorocznych płyt z metalem, jakie nagrano w Polsce, ale z koncertami zaczęli jeździć dopiero w tym roku. Po pierwszym, który widziałem wiosną, byłem w nastroju raczej konfrontacyjnym niż pełen nadziei, ale po tym, co zobaczyłem i usłyszałem na Brutal Assault, muszę przyznać, że jest coraz lepiej. Posłuchajmy zatem Totenmesse, bo przecież nie Born of Fire, a konkretnie utworu Confrontation Looks Like Hope. tak nam grało i tańczyło to ten mese. Przejdźmy jednak do black metalowych gwiazd, bo nie po to przyleciały z dalekiej Norwegii, żeby je teraz ignorować. Emperor byli w nieco zmodyfikowanym składzie, z Jorgenem Munkebym z Shining na klawiszach, ale ani program koncertu, ani jego brzmienie, ani ogólny charakter nie różniły się znacząco od tego, co zespół pokazuje na festiwalach od jakichś 5 czy 6 lat. Niby wszystko się zgadza, ale z jednej strony mam wrażenie, że w tym starym piecu diabeł już nie pali, że Ishan tak przesiąkł tym swoim progrokiem, że nawet stara muzyka Emperora brzmi, jakby ją tworzył nie w kolczudze, ale w swetrze. Posłuchajmy, ile jest jadu w oryginale takiego The Lost and Curse of Reverence, a ja za chwil kilka wrócę jeszcze do swoich nieco sceptycznych rozważań. We'll be right back. tak jak obiecałem, jeszcze chwilę o Emperorze i o tym, dlaczego ich obecne koncerty zachwytu we mnie nie wzbudzają. No, choć wiem, że Emperor wielkim zespołem był. Otóż Norwedzy, kiedy byli młodzi, pisali te piosenki tak, żeby robiły wrażenie w nagraniu studyjnym. Nie myśleli wtedy o koncertach, więc to wszystko jest bardzo gęste, dodatkowo utopione w pogłosach i przesterach, gwiżdże, świszcze i rzęzi, i rzeczywiście na płycie działa, ale na koncercie taki chaos już nie do końca się sprawdza, bo nie ma to ataku, nie ma to dynamiki i nie jestem pewien nawet, czy wszyscy muzycy na scenie wiedzą, w którym momencie szczególnie tych szybkich partii właśnie się znajdują, natomiast publiczność nie wie tego na pewno. Szybko zrozumiał to satyr i w XXI wieku wyprowadził satyrikon z gęstych borów i lasów, proponując muzykę prostszą, bardziej przestrzenną, za to zaopatrzoną w riffy tak bardzo jadowite, jak chwytliwe. Now Diabolical czy Repined Bastard Nation to najlepsze przykłady takiego podejścia do black metalu, do muzyki. Do tego po dłuższej przerwie w działalności koncertowej satyr zaangażował do swojego zespołu wyśmienitych instrumentalistów, więc ich koncert na Brutal Assault zabrzmiał jak żyleta. To był rzeczywiście jeden z najlepiej brzmiących koncertów w kategorii open, nie tylko wśród tych black metalowych, ale, sorry, no, zawsze mam jakieś ale skoro już satyra stać na wynajęcie najdroższych i najlepszych rewolwerowców, niechże im dopłaci, żeby zaczęli zachowywać się na scenie jak na black metalowców przystało, bo basista Frank Bello, tak ten z Anthraxu, fantastyczny instrumentalista, skacze, jakby grał ten swój wesoły trash. No i skacze, umówmy się, na pogrzebie tego świata. Z kolei gitarzysta, niejaki Attila Worosz, uśmiecha się cały czas do publiczności, jak na konkursie piękności, który zresztą mógłby zwyciężyć. No ale nie to miejsce, nie ten czas i jest to jedyna rysa na nieskazitelnej czarnej tafli koncertu satyriko. We're Był też Abad z repertuarem Immortal i nie był zły, ale nie był też aż tak dobry, żebym chciał moknąć przez cały czas, bo wtedy to jest niestety na twierdzę Józefów spadła ulewa. Behemoth natomiast, wymieniam ich jednym tchem z tymi gwiazdami norweskiego black metalu nie bez powodu, bo przecież Behemoth garściami czerpał kiedyś z nich inspirację. No a teraz jest zespołem, który gra po gwiazdach norweskich na festiwalach, czyli w tym przypadku po Emperorze, albo jedzie w trasę, na której Satyricon otwiera koncerty właśnie Behemotha. Uczeń przerósł mistrzów i to jest niekwestionowany sukces polskiego zespołu i właściwie rzecz zamykająca dyskusję o tym, czy to jest zespół traktowany gdzieś tam na świecie poważnie i tak dalej, no bardziej poważnie chyba być nie może i pokazał na Brutal Assault dlaczego. Miał i wizerunek, miał oprawę sceniczną. Swoją drogą ten pomysł z ekranem oddzielającym publiczność od zespołu i teatrem cieni na początek, to jest pomysł znakomity. Było oczywiście ognie. Brzmienie, powiedziałbym, że tak gdzieś w pół drogi pomiędzy tym, co wykręcił Satyricon, a tą chmarą, tym chaosem emperorowym, bo Behemoth też doskonale wie, że pewne rzeczy na koncertach sprawdzają się lepiej, pewne gorzej. Zapewne Behemoth zagrał koncertów więcej już w swojej karierze niż Emperor, Satyricon i Abad razem wzięci. Więc doskonale wie, co trzeba zrobić, co trzeba pokazać, żeby ludziom się podobało i podobało się bardzo. A ja puszczę piosenkę, jako że mieszkam w Krakowie, a ona opowiada o tym hejnaliście z wieży mariackiej, który chwycił tę swoją trąbkę. Hejnalista miał na imię Gabriel. No może w ogóle to nie jest o tym utwór, ale i tak go puszczę. koniec, nie audycji, proszę się nie cieszyć, rozważań o black metalu na Brutal Assault, zostawiłem sobie koncert black metalowy, który zrobił na mnie największe wrażenie. Zespół Eclis z Colorado to zespół dziś modny i modny nie bez powodu. Mają maski autentycznie robiące wrażenie nawet na takim starym wyjadaczu jak moja skromna osoba. I nawet jeśli któryś z muzyków Eclis tam się szczerzył jak ten gitarzysta Satyricon, to ja dzięki Bogu o tym nie wiedziałem. Mają świetne brzmienie, doskonale zbalansowane pomiędzy piekielnym jadem, pomiędzy siarką, no a jednak selektywnością. Mają i uderzenie, i brutalność, i melodię, kiedy trzeba. Wszystko mają, wszystko na miejscu. Znakomity zespół i pewnie będzie rósł. Eclis. Państwo chwilę, żeby porozmawiać o death metalu. Było go na Brutal Assault, jak sama nazwa festiwalu obiecuje, niemało. Decide na przykład dali świetny koncert. Glenn Benton jest w znakomitej formie wokalnej. Nie sądzę, żeby ten zespół wzniósł się już kiedykolwiek na aż takie wyżyny, na jakich latał z braćmi Hoffmanami w składzie, ale trzeba przyznać, że ostatnie lata to dla Decide bardzo udany czas. Obejrzałem też połowę koncertu Left to Die. Left to Die to jest połowa legendarnej grupy Def i połowa grupy Gruesome, która właściwie udaje Def, czyli niemalże cały Def mieliśmy na scenie, tylko oczywiście brakowało tego najważniejszego, brakowało nieodżałowanego Chucka. Nie brakowało repertuaru, raczej rzeczy starszych niż nowszych, tych, które lubię bardziej, jeżeli już Def słucham, jeżeli do nich wracam, ale nie porwał mnie ten koncert. Nie wiem właściwie dlaczego. Raczej skłonił mnie do